više ne pati. Ova je noć za vino, za vino i gitaru. Ova je noć za pjesmu i moju ljubav staru. Ova je noć za vino, za vino i gitaru. Ova je noć za pjesmu i moju ljubav staru. Godine nisu važne kad imam ljubav njenu. Ponovo ja sam srećan, ta sreća nema cijenu. Ponovo ja sam srećan, ta sreća nema cijenu. Ova je noć za vino, za vino i gitaru. Ova je noć za pjesmu i moju ljubav staru. Ova je noć za vino, za vino i gitaru. Ova je noć za pjesmu i moju ljubav staru. Muziko svira jače, al sada pjesme druge, pjesme za sreću moju, dosta je bilo tuge. Pjesme za sreću moju, dosta je bilo tuge. Ova je noć za vino, za vino i gitaru. Ova je noć za pjesmu i moju ljubav staru. Ova je noć za vino, za vino i gitaru. Ova je noć.